Yeah. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک واقعہ اور پیش کر دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہر وقت چپکے رہتے تھے اللہ کے نبی سے حدیثیں سننے کے لیے، اور حضرت ابو ہریرہ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دے کہ میری ماں کلمہ پڑھ لے، دعا فرما دے، حضور پاک نے دعا فرمائی، ابو ہریرہ دوڑے دوڑے گھر کی طرف، اس نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فقیر آدمی تھے، یہ مدینے کے فقیر مشہور تھے، ان کے پاس نہ کھانے کے لیے پیسے، نہ پہننے کے لیے کپڑے، ایک چادر لی ہوتی اسی میں دن رات گزارتے، نہ رہنے کے لیے مکان، جیسے ہمارے درویش ہوتے ہیں مدرسے کے، اصحاب صفہ ایک چبوترا تھا، اللہ سب کو مسجد نبوی لے جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روزہ دکھایا، آمین کرو، جاتا وہی ہے جو اس کو اللہ لے کر جاتے ہیں، اللہ سے مانگا کرو، اللہ کی قسم انسان پیسے کی وجہ سے نہیں جاتا، انسان تب جاتا ہے جب اللہ اس کو بلائے، اللہ کا رسول اس کو بلائے پھر ہی جاتا ہے، پیسوں سے بندہ نہیں جاتا، بڑے بڑے پیسے والے دنیا میں موجود ہیں، اللہ کا گھر وہ نہیں دیکھ سکتے، نبی کا گھر وہ نہیں دیکھ سکتے، انہیں دولت کے ساتھ مر جاتے ہیں، اور آدمی کو مرتے وقت حسرت حسرت کرتا ہے، وہ دولت قبر میں تو ساتھ جا نہیں سکتی، وہ دولت ڈیرا ڈنڈا قبر میں نہیں جائے گا، فیکٹری اور گاڑی تو قبر میں نہیں جائے گی، یہ مکان تو قبر میں جانا نہیں ہے، آدمی کی جان نکلنی مشکل ہو جاتی ہے کہ میں نے پوری زندگی رشتے داروں کو ناراض کیا، دوستوں کو ناراض کیا، محلے اور گلی والوں کو ناراض کیا اپنے مال کی وجہ سے، اور یہ مال میں چھوڑ کے مر رہا ہوں، آدمی بہت پریشان ہوتا ہے لیکن پریشانی اس کے پر کام نہیں آتی، حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کرو میری امی کافر ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، ابو ہریرہ مسکین صحابی تھے دوڑے گھر کی طرف، کس نے پوچھا ابو ہریرہ کی ہو گیا، یہ مسکین آدمی آج دوڑ رہا ہے، دوڑتے انہوں نے کہا کیا ہوا، ادب ہریرہ نے فرمایا جس کا میں ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں، پر میں دیکھتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہنچتی ہے، میں دیکھتا ہوں پہلے میں جاتا ہوں حضور کی دعا پہنچتی ہے، اب ہریرہ دوڑ کے گھر کے، جب گھر کے تو آگے دروازہ اندر سے لاک کنڈی لگی دروازے پہ دستک دی، امی نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولتی ہوں، ان کو بڑا تعجب آج میری ماں دروازہ نہیں کھول رہی، تھوڑی دیر بعد کھڑے جب اندر گئے تو ماں نے کہا کہ میں نے غسل کیا ہے، میرا جی چاہتا ہے میرا بیٹا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں، میں تیرے آنے سے پہلے غسل کر رہی تھی، کتنا ہم کو حضور کی دعاؤں پہ یقین تھا، کتنا یقین تھا دوڑے کہ میں پہلے جاتا ہوں اللہ کے نبی کے گھر دعا جاتی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، ام المؤمنین امی عائشہ کی بہن ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کلمہ پڑھ لی ہے، میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھنا مشرق ہے، اللہ کے نبی میری ماں گھر میں ہے تو ماں کے ساتھ کیسے خیال کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں مشرقہ ہونا تب بھی اس کا خیال کرنا، مشرق سلوک سے پیش آنا، ہم سمجھتے ہیں کہ باپ نیک ہو تو پھر باپ کا ادب ہوتا ہے، ماں نیک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں بری ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ماں کا اللہ کا معاملہ ہے، اولاد کے لیے ماں کا احترام ضروری ہے، یہ میرے جملے ہیں تو بڑے سخت لیکن ہے حقیقت، ماں رات مصلے پر گزارے ماں یا ماں رات کسی غلاظت خانے میں گزارے وہ ماں کا معاملہ ہے، تیرا اور میرا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ ماں کی خدمت کرنا ہے، ہماری جنت خدا نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، کوئی حدیث میں نے ایسی نہیں پڑھی کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، بس ماں کا ماں ہونا کافی ہے، خواب و نیک ہو خواب و بری ہو، باپ کا باپ ہونا ضروری ہے، خواب و باپ نیک ہو یا برا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر حال میں باپ کی خدمت کرے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بار تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ کو ملے مسجد نبوی میں، حضرت ابو ہریرہ کو سلام دیا، ابو ہریرہ نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر سے آج کیسے ملے، خیر تو ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ باپ کا حق یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کا خیال کرو، کیونکہ تیرا باپ اور میرا باپ آپس میں یار تھے، اس لیے میں تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں کہ حضور کی حدیث پر عمل ہو، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ حضور کی حدیث پر عمل ہو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے سفر میں، راستے میں ایک بدو دیکھا دیہاتی، جسے ہم دیہاتی اب تو دیہاتی بولیے جس کو بدو پہلے گا سرکار بھی ملا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو اپنے اونٹ پہ سوار کیا, اپنے ساتھ سواری پہ, اور اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. حضرت عبداللہ بن عمر عمر امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں, حضرت عبداللہ بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں, ان کی بہن حفصہ حضور پاک کی بیوی تھی, ام المومنین تھی. ایک آدمی بڑے تعجب سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اس دیہاتی آدمی کو عزت بخشی ہے, لیکن اتنی زیادہ عزت کا مستحق یہ نہیں تھا جتنی آپ نے بخشی ہے. ٹھیک ہے آپ اس کا خیال کرتے لیکن بہت زیادہ کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر نے عجیب جملہ فرمایا, فرمایا میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب باپ دنیا سے چلے جائے تو باپ کے دوستوں کا خیال کرنا, کہ میرے ابے دے یار ہے تو پیڑو لیکن میرے پیو دے یار ہے, میرے باپ کا دوست ہے, میں نے اس لیے اپنے ساتھ بٹھایا, اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی ہے, اس سے زیادہ میں اس کی عزت کیا کر سکتا ہوں. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے ذمے ہے ہم اپنی ماں اپنے باپ کا احترام کریں. میں اس لیے آخر میں گزارش کر رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کے وجود کو نعمت سمجھیں, والدین کے سامنے اونچی آواز سے بول کے اپنے اعمال ضائع نہ کریں, والدین کو تلاش کر کے اللہ کے لیے اللہ کی جنت کو بند نہ کریں. میں مذاق نہیں کرتا, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تیرے جنت کے دو دروازے کھلے ہیں, اگر تو ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ کھلا ہے, ان کو تلاش کر کے جنت کا دروازہ بند نہ کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ سکتا. اور جنت کی خوشبو کتنی ہے, حدیث پاک میں ہے 1000 سال آدمی چلتا رہے نا تو وہاں اتنی دور سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ سکتا. اور والدین کو بھی چاہیے, یہ میں ماں باپ کے لیے عرض کرتا ہوں, اولاد کے حقوق پر میں انشاءاللہ آئندہ پہلا جو معاف کروں گا, آپ وقت پہلے پھر آپ کی پوری بات دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے. والدین اتنا خیال کریں, اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور کیا کریں, مظلوم کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں, اسی طرح ماں باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. اولاد نہ فرمان ہو تو مایوس نہ ہوں, دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں. اگر والدین زیادتی کریں اولاد دعا فرمائیں, والدین کے لیے اللہ سے بار بار مانگیں, دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, دعائیں رحمت کریں. اور اگر کفر پہ ماں باپ کے ہوں تو پھر ان کے لیے دعا نہیں ہے. بس یہ آخری بات کیا کر میں ختم کرتا ہوں, اس بات کا خیال رکھیں والدین کی ہر بات ماننی ضروری ہے, اور اگر ایسی بات ہے جسے گناہ کرنا پڑے تو پھر والدین کی بات ماننی جائز نہیں ہے. لا تطع المخلوق فی معصیت الخالق, والدین کی نماز نہیں پڑھنی اب بات نہ مانو, روزہ نہیں رکھنا اب نہ مانو, حج نہیں کرنا اب نہ مانو, زکات نہیں دینی اب نہ مانے. نافرمانی پر اگر والدین ایسی بات کہے جیسے اللہ کا نافرمان بننا پڑے وہ بات نہ مانے, قرآن کریم کا فیصلہ ہے, وہ کفر کی بات کہے تو بھی نہ مانے, شرک کی بات کہے تو بھی نہ مانے, بدعت کی بات کہے تو بھی نہ مانے, لیکن عزت کا خیال پھر بھی رکھے. نمبر دو, والدین ایمان پہ دنیا سے جائیں جتنے بھی گناہ گار ہوں ان کے لیے دعا فرمائیں, اور اگر خدا نخواستہ باپ رضائی ہے تو دنیا سے چلا گیا, باپ شیعہ ہے دنیا سے چلا گیا, باپ ہندو تھا دنیا سے چلا گیا, اگر ماں باپ اسلام پہ نہیں تھے کفر پہ موت آئی ہے, ایسے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اب جائز نہیں ہے. ایمان پہ مرے تو پھر ان